قناعت دیر دیشه دیجن اللہ رب العزت نسلی دا سوال کئی چیا الہ العالمین ما تا حلال رزق قدر کفا فراکی او چی سر آکی پاغی ما تا قناعت و صبر را رسی دیجن علماء دی کلن دی دیگر آیات ترمی پر تفسیر کی لکن غر اتاسو دیو لسن پاری پاخر کی سورہی چکل سورو کی دیو لسن پاری اخر دے او سورہی سورو کی بھی درو میاد کی وئی وَنَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَنَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ وَنَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ نچکل بخنم غاڑوی توبی مباسی دنیا کی با اللہ خیست جنبندر کی یمتعکم مطاعا حسنا فائدہ بدر کی فائدہ خیستا الہ اجل مسمع ترنے کے معلومی یعنی تر مرگ پوری خیست جنبندر کی دلے کے معارض ذکر کری چمتائے حسن ستوئے خیست جنبند ستوئے وای چې کوم شی درته الله درکړې نو باغ قناعت او صبر نصیب دې او شکر ادا کړې او چې کوم شی نشته داغه په غم کې پټم او په هر سولې ورته کړې دې ته وی متاع حسن چې څه ولای بس باغ صبر دې او یې الله شکر دې زد دې قابل نه او کوم شی چې نشته نو داغه په غم کې دې ته وی متاع حسن دے طویل متاع حسن ندلتموئی اِنَّا جَعَلْنَا مَالَ الْأَرْضِ دیشتَ گَرْزِلِ دِمُنْيَا حَغَسَ چِقَدِ عِزْمَتَ بَعَنِّي زِينَةَ اللَّهَا نَمَائِشْ دِدِ عِزْمَتِ رَفَارَا دَادِ عِزِبُ زِينَتَ لِنَبْلُوَهُمْ دِیرَ فَارَچِمُوَ امْتِحَانُ وَاخْلُ دِدِلِ اَيُّهُمْ چِکَمْيَوْ قَدِلِكِ اَحْسَنُ عَمَلًا دیر خیستد عمل کنکے امتحان و ازمائش احسن عملا چسو خیست عمل کئی او دا احسن عملا تفسیر علماء ذکر کرے ابن عطیه و مفسر دے آوائی توبی رضی اللہ عنہ ہو گئی لا مشہور دی قرآن قاری و دی صحابی احسن عملہ بیسے وی احسن عمل لا دے احزن بی حق و انفاقم بی حق مع الیمان احسن عمل لی توی چی دنیا جاتی تحقتا او لگے تحق دے دی توی احسن عملہ زکر دیگه تجر حکر دی دنیا دی اللہ وی دا سچی پریز مکسور نقشی در لختاری داد دیز مکر پار زینت تے داد امرد زینت او دخائص سیونم ہلی پیدا کری امتحان اخلم چی سوگ بخائستا عمل کئی خائستا عمل سلے مال قرآن و سنت او دا اللہ دا حکم مطابق گتر او بیا پا غزے کی لغول چکم دی اللہ حکم کرے کمجے کہ اللہ رب العزت حکم کرے ذکر سفیان سوری رحمہ اللہ احسن و عمل دا مانا دا اجہدہم فیہا جسے دیر بے رغبت آو دینی نیرے پدی دنیا کی دنیا میں پیدا کرے یو پلکت زینتم دے خون دے خائص دے دہر چاہ زلاو طبیعت ورکا نیلان کئی آو دل پلک گورم چه سرد دینه کدی کنی زینت او خائص چولی ایوهم احسن عملا چه کمیو دیر بی رغبت دی کدی دنیا کی دی دنیا نا دی چا دیر زورت تور دی او دا عارضی گنی او دی او سورزی گنی او توجه خیرت طرف تدا توجه اخیرت طرف تا دیتا وی جهد یعنی بے رغبتی پا دنیا کی دنیا والا معاملہ مختصر کر او دا خبر دی ضرورت دا محنت دا وجنا فضل محنت کول ذکر محنت سر اللہ خبر ضرورت اور دن نکے چدا دنیا و دنی سی زنا عارض دی او فضل ابن عیاد رحم اللہ وی دا زہد سے نخلا دا زہد سے نخلا وید علامت الزہد فی الدنیا الزہد فی الناس دا دنیا نا دا بی رغبت ایو دا دینی نای نخدارا چی دا خلق نا بی رغبت اشت خبر رغبت کل دا خلق تلاس کی سہرس لری و مختی عرصت وکیوی چی بنا سا حاصل شی بنا حاصل شی وی علامت بی رغبت ایو دا دنیا صدا الزہد فی الناس چی خلق بارک بی رغبت خلق بارک بی رغبت خیر والا رسید دن خباکی دا غید مال او دی دولت بارک بی رغبت لکه بخاری شریف کی راغلی عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ اوزل خلق تواز او نصیت کولو بعد او ارمی عزیز شخصیت تیر شو عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ وی خلق تواز تزد جوندے کاتشو لگد علم دا سی بابنا و فسلینا بگر تجور کم چتاس لما سللت حلو آسانش او کمرک تلوارو کنواو رئی ما انا علا صحبتكم بحریس زستاسو دو صحبت فیرسنا لگ ستاسو دو صحبت فیرسنات لے کی روز جندے موتاو سردے او بستاسو دا مجلس کی او دو بسر ابن حارس قولم دیدے کی امام قرطبی ذکر کرے وی حب الدنیا حب لقاء الناس دا محبت دو دنیا سے چه ده خلق سر و قدیمیت ملاوی آرد ده بسکی ده بسکی ده بسکی آرد زهد دی دنیا علامت آرد چه بس زو از زهد فی الناس خلق بارک بی رغبت خلق بارک سی بی رغبت لدا آیات دیر لیر سوچ و فکر آیات مبارک فرمائی انا جعلنا ما علی الارضی بیشک گرزول دی منگا ہر حغسو چپدی زمک دی زینت اللہ زیب زینت دی گتارا دا زینت دی آچکم شے زینت لی حسن لی پکی لدے انسان خواہش و طبیعت اگر تم اعلان کئی خوشارہ دی نچدی چیزے بو زینت دی اللہ ویلی نبلوہم دیو پارس من امتحان واخلد دی ایوہم احسن عملا چکمیو پدی کے دیر خیست عمل والنے و انا لجائلونا او بیشکم نگر ذہن کیو ماہ غسلرا علیہا چپدی زمکنی داسی چخکاری کفشملو بھی کباغات تی دارنگی دزمکی دزیه بزینا سمرسی زنو چی دی اللہ وی من گرگوین کی دیلرا دا گرگو سعیدن سعیدن سعید یہ لیتی جخاو رکا لگتا سلتی وی فتیمنی سعیدن طیبا فتا تخاو رکا یمنوہ مد سعید یومان و ترابا دارنگی سعید ہموار ازمکی تموی گرزوی دیا اصل رچدی پا دیزمتا سعیدن دا میدان گرزو حوار میدان تی جوڑو جرزا او بنجر جرز ها غزمکی لوی یا بسن چوچوی اس حضر غنہ لکن او ارد جرز اغیتوی اللتی ها غزمکی توی جد سر آدھ سزر غنہ ناک اس نظر ہونے قیامت کی طرح راشی دا عظمت ابا بنجر پاتی شی دا با بلکن ہموار شی اللہ وی وَإِنَّا لَجَائِلُونَا بِشَتَ مُنْغَ گَرْغَوْنِ تِيهَا غَسَلَرَا چی دیپا دی عظمت باندی سعیدن خاورا میدان جرزا بنجر چی حس کس مجد بنی دیکھ داول داول زینت پہ او تخویت و فتنت یکیلے و یا سور از تزدار سے ختمو لطا دا ختمی دن کو دا فنا کی دن کو سردہ سے زدن من خلاوا چپاغی فنا و زوال رازی او تاور سر محبت دا بقاو دا عبد او دا مرشوالی ساترے دیکھ قیامت تا اشارہ و چدا ہر سزے دا زینت دا عزمت زمتم ختمی دی او دا زیزے دا زینتم ختمی دی بچکل ازمک ختمی دو والا لقدی چسے دی دا عرص فنا کی دن کی دا ازمک با اللہ بدل کی اسمانی با اللہ بدل کی غرم با حوار کی اگر تاسو رسو یوری سورہ اتواحا کی شکارسن اتارت سورہ اتواحا رازی آل تا دری آیات مبارکی تفسیر ذکر کرے آیات اگر 105 نمبر چه سنگ دیز مکن اللہ ہموار میدان بغیر دس فصل او دیتو نزوڑے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَسْأَلُونَكَ تَقُوس كَيْ تَعْنِ حَبِيث دَا خَلَقْ عَنِ الْجِبَالِ تُبَارَدِ بِي غُرْمِكِ تقل ورطوائی انصفها ربی وابل زویدینا رب زمان نصفا قال زول سراب فیدرها نفردی داغمکا قان صففا میدان صفا ستراب میدان بای نبا پتی مکے نبا سونے لا ترا نبا گورتے مخاطب فیها پدیزمکے کی عوجن کتوالے ولا امتا و نسپور توالے لکن ان زمکر سخکتا کم دے دا لسو گلنے دی ترس دا قیامت بلکر تجی پشانا موارش لدا ہر سے فنا کی دو والے علماء لکنی دا آیات نبی علیہ السلام سے تصدیوا تصدی پدے اکدار و روح المانی ذکر کری مخی آیات کی تیر سلکنش پدم آیات کی اللہ خپل حبیب ته اجرا خلق ایمان نراړي نو ته دمر ځان دي غم کې ټوله چې دا غم د وجن ځان مرته دا څنګه کو په بیان کا دا هر څه الله او ختمو نبی آیات کی تسلی دا آیات مبارکه کی تسلی دا څنګه تسلی وا حاصل د معنا دا اللہ اور توئی اے زما حبیب خفتی زما العقوم کسو کر ما پتا قرآن را لے گلے اور آپ عظمتت جسم رسی زنے دی داد دی عظمتی زینت تے زین کے ہاں اخلم چرا خلق سکئی حیاد شاتا دور زرد چرا عظمتا او دی رازے دی زینت فنا کوم او حلق تب آخرت کی تبی زید زینت سنے ملاوی چاہت سے سامل کرے اگر ملاوی یود آیات مبارکی مقصد دا ہو یار آیات دا مانور حلوانی ذکر کری حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہوئی زما حبیب دور زان غم کی ما چوا چت زان دا غم دا وجنا حلاک نکے گرما دا عظمت پیرا کرے آو دی ہر یوشے دی عظمت کی زینت تے او دامی دا امتحان نکارا پیدا کرے او ورد از مکی سور از مکی کنے ماد دی خلق دا پارا پیدا کری او دا ادیام سر کشیو کفر کئی او ما پا نعمت کی کمیرا نوس زمکا میں پیدا کرے او دا دی سمر چیزی نے چیزی آزے دی زینت تے او دا زمکا او دا دی آزے دی زینت چاہ دا پارا رے دا انسانان دا پارا رے او دا دی کفر او شرک کئی وما پدې نعمتونو کې کمیرا نوستو نو زما حبیب کده ایمان مرادي تم دعوت پر زما او مت دم رضان غم کې اچوا چې دا غم د وجن ځان سو کې حلاکت کې واچي اوس دا خو چرز مکه فضیلت ته د دې هر یو شی حسن د پته او هر سره ګور ځان تمای لکړه امتحان وکړه امتحان وای دې ته چې ډېر غواړي دا چې هغه طرف ته سو میلان ورته کی په دې نه خلاصې څنګه وی لکا سابقه په چې ځان خلاص کړ اوس دا سابقه واقعا در ذکر دی اور اس ان شاء الله ذکر کوي چې علماء ذکر کړی دا د لیل او خلق اولاد بلاران او زیران او د کله مشران او د خارین لیلی سرمایه دار لیکن دا یغه د زید زینت خراسنه پرې اغه نرمه نرمه بستر او بنگلو پرې خو اغه بهترین کپڑے پرې خو ارال میدان کې دریدن او د دین د دعوت د وجه نه د بند نه کې زینو بغیر د کار دته چې الله دا هي جدا خو د زینت ته خو څنګه به الله تا ته ملاوي یو نظر مقصود ته وصل غرض وي به تر اوسه دا سابق څخه تنظیم د دین د پاره وبلان کې او الله د دین د پاره وار سره پریزي نایاب کړه وانا او دا ورته وي چې کلار د دعوت کې تکالیف د برداشت کې لتا صاحب ته لوګورا د دنیا بنگلی پریه د دنیا زوږه زینت پریه او د دنیا رڼاګانې پریه آثار ظلمت القحط على بريق المناسب ووحشة الغار على زينة القصر ويغي غورة تيارة غار باغ پڑت پڑت دا مناسب او دا وزارت بارے دارنگ دا غار غيواز والے غورتو فزينت دا بنگلو بارے اولا الغار تورننو دا دا خبرو او دام در تخیجورا چه بادشاہ کل ظلم کولو نبی پا غار کورننو تلغیو بس ختم نکل دا فسادیان خلق بھی ختم کل لیکن اللہ وینا دا ختمی کی نبی پا غار کی محفوظ ساتل بادشاہ سرد اخفل ظالمانو نختم کو دریس و اونہ کال پزیار غار نروت او دا دی پا دعوت دنیا سفو روخان سفو دا خلق دن سوک دباولو نشو علماء لکی دا نبی علیہ السلام لکا صدی ورکے چه زما حبیبا لکا اصحاب کهف پغار کی پتشیو اندا سے پتام را روان دی سورا جی پذبری قوم نغار کی پتے آدا مطیق ان پر بہترین خار بپریزے دا حرم شریف بپریزے بیت اللہ بپریزے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورا جی پس چه حجرت قول و غار سور کی پتشیو غار سور کی پرسو او استادا مردن جنگ یا حجرت بکے مدنی تیجیدے کا او لکسرنگ یا صحابی کحف رالت او طول خار چکل راج بندیسن خار کا ایمان روحان و منور او کافر ختم اغا ظالمان ختم طول خار والا مسلمانانو ندا سے زمان حبیب بیا چھتا مسئل رازی کنا دادا کفر تیریب ختمی او کچھ خار کرا دن نتیجی طول جد توحید او دی ایمان پانو آراتو بان منور ندا طول تصدیر نبی علیہ السلام ان حسبتا آیا گمان کے تو ان اصحاب الکہف چی بیشتا اغ خاوندان بغار کہف غار توی لکی دغم رده ده غار او ده کهف پا من کی فرق ده یو غاری نو اغم اختی پی موی غار ده او یو کهف ده کهف روح المعنی وی النقب المتسع فی الجبل فراخزه چی دل کلده سی ده تبری پا شکل کی ده دیتا کهف وی فا ان لم یکن واسعا فهو غار او کتا غر کی زیده خو فراخ ند دی لغار ہوئی او چکل غار دی خو کتی فراخی دی ندی تا کحف ہوئی نو دا کحف ہوئی دا غار پا من سرا فرق دی ام حسبتا او دا ام دے کی ام منقف عدو تمانا دا بل او دے سرطا سو دا نحی کتابو لی تیوی لی چی حمزد استفام ورسر خام خائی نو مانا دا سو ام حسبتا بل احسبت بل کی آیات گمان کے حبیبا ان اصحاب الکہف چبیشکا خاوندان بغار والرقیم او رقیم والا کانی من آیاتنا عجبا ودی زمین آیاتنا نگن دیر عجیبا چرا مشرکان راغلی اتان رما حبیبا دی یهودو پا شرارت تپوس کئی چې صاحب ته څوک دوی ته دا ډېر عجیب ښکاري. الله وایي دا خبره عجیبه ده، خو ما چې تا له کوم کتاب درکړې او په هغې کې د دین او د دعوت کومې خبرې وي، نو دا صاحب کهف خبره په تعجب کې هغې له نظر هغه د دینه ډېره لوی عجیبه ده. مشرکانو باندې دا خبره عجیبه لګېده او د یهودو په شرارت نبی علیه السلام نه تپوس کولو چې د دې ځوانانو تفصیل مونږ ته ذکر کا. الله وایي د دوی دا واقعا عجیبه ده چې د دین لپاره تکلیفونه برداشت کړي، د هغوی نه کرامات څرګند شي. درې سوه او نه کاله بغیر د خوراک نه الله د خوب په حالت کې محفوظ ساتل. خو زما حبیب ما چې قرآن کې تاله کمې خبرې درکړي ناغه په عجب کې د دینه ډېرې زیاتې. دې باره کې به انشاءالله رسې تفصیل کوي چې دا صحاب کهف کم ملکي او کم علاقه کې او دا رقیم والا او صحاب کهف یو ډله ده او که دواړه جدا جدا دي. انشاءالله دا تفصیل نه کوي. دا د ومنی تپوس هغه جواب الله ذکر کوي لکه تاسو دې صورت ته ابتدا کې واورېدل چې د مدینې د منورې یهودي د شرارت په بنیاد باندې مشرکانو د نبی علیه السلام نه د دې درې خبرو تپوس کړو او دا صورت مبارکه الله د هغوی جواب راولېږلو. فرمائی ام حسدتا دی ام تروی ام من قدعا دا بمانا دا بلی او دی سر حمزد استفهام لازم ہے. ام حسدتا یعنی دل احسدتا مانے را دل کے آیا ایمان کے تو اے حدیث حسد تا کی خطاب دے نبی علیہ السلام کا ہم حسد تا بلکہ آیا گمان کے تو ان اصحاب الکہف سے بے شکا آغا خاوندان دغار والرقیم او رقیم والا کانو وغیر من آیاتنا دا نشانات او دا آیاتن زمون عجبا سدیر جیبا. اللہ وی چکر چراغی خبر عجیب دا اما چتالکن کتاب اے حبیب در کڑے اغد دے دین زیاد عجیب دے. بلکہ امام ابن کثیر ذکر کری کہ در رب العالمین دا قدرت نور دا سے نفی بھی کہ اغدا اصحاب تحفو دا واقعی نڈے رجیب دی یعنی دا امر عجیب دے ولیس امرهم عجیبا فی قدرتنا و سلطاننا دا دیل آکار کا عجیب زمین پا قدرت و زمین پا طاقت کے ملے بیاوئی فإن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه شيء أعجب من أخبار أصحاب الكهف. بلکہ وہی آسمانوں پیدا کول چو آسمانوں اللہ پیدا کری وزمکی پیدا کری عشقی اور رضی کی اختلاف دے نور اسپگمی اور سطوری پکار کے لگولی اور آتول نشانات لے لئے دا اللہ پا قدرت بانے دلالت دے داد دی خبری دلیل لے چی اللہ سغواری نپاغی قادر دے اور اس یوشے اللہ دختل ارادین عاجز کرے نشی لدا دیر یدی بخبری دی دا احوالو دا اصحاب کهف را دیوے کہ غیر اول وئی اصحاب الکهف دا سوکو دا اصحاب کهف سوکو لدیوے کہ امام ابن کثیر و نور مفسرین لکلی شیطان من ابناء ملوک الروم وساداته دا دروم د بادشاہانو اولادو او پای کی د لوی لوی خلق بچو او دې بارت انداز شرا د عیسی علیہ السلام نمخ کی و پرستو نباز ایوی دی چرا دی عیسی علیہ السلام نرستو قیمہ بن کثیر وی والظاہر انہم کانو قبل ملت نصرانیہ بالکلیہ ظاہر خبر دادا چی دا نصرانیت دا دین نمخ کی دی او وجہ صدر ویتا چلی رئی تا دین نصرانیت نبیاء یہودیان و دا نسواراو سرن لگی دا نایو مشرکانو تا نیو جد ادارکی تی تفوسو کر ذکر یهودیانو دا نسواراو سراغ وقت سوا سخت دشمنیو مظاہر امام ابن کثیر ویدادی چی داد دین نصرانیت نمخ کی تیر شی او داد بادشاہان دلوی خلق بچی او داد چی داد بادشاہ پا وقتی دی قیانیس داغنیمو کافر و مشرکو او اغاو داغد اقوم داسی وکانو یعبدون الاسنام والتوابید اغیب دا بیتانو او دا شیطانانو عبادت کولو و اغیل دا زبح کولو او دا ظالم بادشاہ و خلق له حکم کولو چی دا دی درگاہون عبادت بکوئی او دارن دی تبتا سو جناور زبح کوئی او دا دا غیر پارا یو خاص دا اختر رز مقرر و فکال کی بدی جمع کیدل نو خلق رووتن دا زوانانم دا خپل پلاران سربار رووتن او دوی پتن کی زمین دا قوم سکے فستر دو دا بصیرت سرا سردا خلق سکے نو دوی پو حسن چه ان هاغ الذی یسمعه قومهم دا تم کار چه دوی دا قوم کئی من السجود لأصنامهم چه دوی دی بوتانو تا سجدی کئی او زبح ورطا کئی دی زوانانو زلکی اللہ دا خبر واتولا چه دا خو ندا مناسب مگر اللہ تا آغا اللہ چه اسمانو لازمتی پیدا کری فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه هر یو د قوم نه بار ووت دا څه لري کې لاس او سم کتا سو جوړې دی او شریف او دی او کلمن انسان طریقه دا چې تل قوم ګډ وډ په سي شنا چې تل لري لاس لري لاس چې سوچ فکر کوي جلد قوم څه کوي د خلق حیا او غیرت تم په لو ورزولو لري لري کې لاس یو راغه او دونی د سوري د لاند د کینا سو بل راغه کینا سو بل راغه بل راغه ولا يعرف واحد منهم الاخر يوبل لفي جن او دا را جمع کن دی دی کی چیزو د ایمان له صلی الله علیه ترتیب جوړی الله چې رقم کار د پاره را د پوری مده یو زه بل له خلق را جمع یو حدیث پاک کراغلی و ایدا ارواح ندی دا لختری دی را جمع کری شوی دا پا عالم ارواح کی چی دا کم پا منس کی معرفت و اخفل منس را جمع شی او دا کم ارواح چی پا اخفل منس کی تناکر نا دیو بل سر اختلاف تے ہر یو دا بلن خبر پتولا دا یری نظر تا بادشاہ دے لکن ان تاسو ګر یو ظالم بادشاہ مسلط وي نو په سره دیندارم دے خود خپل ایمان د خوف د وجنا خبره پټي چې زما دي دین ته نقصان نه رس پر دې چې یو په خرافا سي او هغه نه اپته نو جدا زمو غلطي دي یو پتی والله یا قوم انهما اخرجکم من قومکم وَأَخْرَجَكُمْ عَنْهُمْ إِلَّا شَيْءٌ فَلْيُظْهِرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ بِأَمْرِهِ یہ پکر آبا سے روی قسم نبی پا اللہ اے زمان قوم تاکہ دی قوم نے جدا کری نہیں او دی دی روازی کری نہیں مگر سے شیشتا دا حلق سکی خپل بوتان ته سجدي کوي هر چا جناور روستي ورلې ذبحته او تاسو جدا ناشي وي زم ما دې الله په ذات پسندي څه خبره خوشتا او هر یو سړی د خپل خبره سرګند دي نو یو فقیر چه والله رأیت ما قومی علیه فعرفت انه باطل وانما الذي يستحق ان يعبد وحده ولا يشرك به شيئا هو الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما یہ پترا پاس ہے یہ جو اللہ کی ذات میری قسم ما چرا قوم نے جو چھئی سکئی نو جو کوئی تم جرا کو باطل او دا دل چھ سکئی نو دو مستحق کی آواز اللہ ہے کہ اگر آسمانی نے دزمو کو ددی کو منس کی دار سے چیزیں پیدا کری نا غبلی وی رماد دا اللہ پا ذات قسمی زم پا دیجتا ہے بلی رماد دا اللہ پا ذات قسمی زم پا دیجتا ہے بس دکول ہو لیا ہے کرام و رائے یوم التسر گندر پس کل منس کی مسئرہ کچھ خبرہ بچاتا سرگندرینا بادشاہ وقت دے او خلق کفر و شرط مجبور کئی بدئینا اللہ پتہ یا عبادت خانہ جوڑا کا او پاگی کلی ریاد اللہ عبادت کھولو لیکن بدین کار کا لفت باتی کی خبر بادشاہ پر او رسید نو بادشاہ را حاضر کر او دینے تا پوچھ کو بادشاہ نے چکل مخل عدر دل رست واقعات را روان دیو در اتاسو آیات کی وئی آیات سوار نسم اللہ وی وربطنا علی قلوبهم مضبوط والے روستے امید دی فضول مضبوط والے روستے توحید و سنت کیسٹ اینڈ سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 شہر علی اطہر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان موبائل نمبر 0312-916-43-45 آسمانوں دزمکو دے لن ندعوا ہرگز نبرا بلو نبرا مدد کو من دونه الہن علاوہ دی اللہ نا بل معبود بل مددگار او کمون ادا سے اکل چه ما سے واد اللہ نا مبل چاہتا ہوئی چه رو رسی گرا مدد شی لقد قلنا اذن شتطوا بے شک ویلی بی من پدغ وقت کی شتطوا یو مانا دا لری خبر دا حقنا من بدا حق نا دیر لری خبر پڑی آدھوئی کے تقریر کرے جائے انشاءاللہ رسول اللہ روان دے در تک بادشاہ ہوئی چدا زوانان دی آدھوئی پا قتلولو کے ذا تلوار نکو پلارانی ورطر اوغختل پلارانی ورطر اوغختل امام قرطبی جی کرکڑی ورطوئی ستا صدا بچینو جوانان دی عقل لا پورا کامل شوئے لے قابل لے اصلاح دی بی پوہ کئی او ته په هغه کوي نه نو زه به قتل کوم دای په اصل کې دوه لارې یا مو بادشاہ وجنی او یا به ایمان پرې ناغه بارته مشوراو کا چې زئی چیزو چې هجرت بس وطن پرې هو خار پرې هو بسترې پرې هو بهترین خوراکونه پرې خل او لال الفقار کې ورته نشو اگر رضی عجیب عجیب دعا دا چکل غار تا وردن نشی او دیا پر اس تو انشاءاللہ ذکر کرو چو علماء لکلی سوک تا دنیا و دا خیرت خیر غواری نو دا اصحاب کف پخونت دعا دا زن لو غواری دیا پا دا غار کی جدی ورننو اکل اللہ ادکر او دا سکلت ہو بی تراوست چی دری سوا و نح کالی ادکر او اللہ خپل قدرت ہے ادری سوا و نہ کال بلا فراکا بلا او بو اللہ و عزت قادر جی بندے ساتل شو درے سوا او نہ کال بس دی خوب نرا بیدار دی تر اغا یوا اغلا کیا دا اغی خلاصہ وا او قران د خپل ورو درتا هغه خبره ذکر کوي چې کوم لوم او استادو د مقصد لپاره فرمای ام حسبتا آیا بلکی گمان کے تا اے حبیب ان اصحاب الکهف چی بیشک دن خاوندان دغار او دا کهف او دغار پا منس کی پرندر تا فرق ذکر شو چی غار ویلے کی چی پا غر کی او تنگ انتی سورے گئے چی کلا کلاو زید نغی تا کهف ہوئی ان اصحاب الکهف چی بیشک خاوندان دکهف دغار والا والرقیم رقیم نسو مراد دی در رقیم معنی لغوی صدا او دے دے کہ مفسرین پاغی کی اختلاف سو لگر رقیم فا معنی دا مرقوم دے مرقوم معنی دا المقصود یعنی یو لکلشو اشے لکلشو اصل کے رقم فا معنی دا نقش راجی او دا کتابت راجی رقم پا مانا دا سرازی دا رقم مانا دا النقش والکتابا او دا رقیم نسل راد دی ندیکن مفسرین یولا سقوال لتاریخان واورای او غر قول با پکی بیا ذکر کو یو قول دالے چه دیلے که دا رقیم پا مانا دا مرقوم دے پا مانا دا مکتوب دے دینا مراد اغا تختیوا دا گدے یاد دیلو تو دا تامبے چه پاغی دا صحاب کهف نمون لکلیو دا غی نصب نامی لکلیوی او دا غی دا تیختی وجہ ذکر کرو او دا علا باب الغار دا دی کهف پا غار کرا ویزان دو چه دا زوانانو دا دا نمونیو دا دا نصبو او دا دی خار نپا دی مقصد را تختی دلو یو قول پدی کی دارے دیم قول دارے چه الرقیم اسم واد فیه الجبل الذی فیه الغار رقیم دانن داغ میدان نے چه پاغی کی غارو پاغی کی غارو او پاغ غر کی دا کہو دریم قول دارے چه رقیم ددی داغ کلی من نے چه دید کم نہ تختید لیو آدا دا شام سرنیز دیو سلورم قول دا مفسری ندام دے چل آرقیم اسم و قلب ہے دا دید سپینو مو لکا دی اولیاء کرام و سرستیم مرگرہو پنزم قول دا دے چل آرقیم کتاب و شریعت ہے دا دید شریعت کم کتاب چو نغیت آرقیم ہے شپگم قول دا دے چل دید سرکم پیسے ہوئے لکا رست براشی چکل را پاسی دلائیو لیوی را پیسی والا اولار شاد دی خار نمو تخورات را ورطوئی فلینظر ایوها ازکا طعاما او دی گوری چکمی او سڑے پتعام کے پاک دی نغن در ذکر آج وی پر خار کی بد غیر اللہ دی نم نظر منخت کی دا وی خبردار چتا دی نظر منخت نظرانی و شکرانی شیرہ بارے و نخورے زتا خو لکه د سپیو د خنجر په شان پلیت دی او سره ګندره مستقبل کول داو چې رقیم د دی غدراهی مو او چا وی رقیم سره الکهف دی غار ته په خپل رقیم وای او تم کول داو چې رقیم غغتا وا چې پاغه د غار داخله بند شیو سلورم لسم و نهم قول فدی کداو چه رقیم نا مراد اغا غار دے چه دری کسان دباران نا پچھی و اغی کی وردن نشیو نو دبار طرف نا گتر او غرزی دا او دا غار خلے پی بند تا بخاری شریف کی روایت را بلے دے درو کسان یو بلتوی چراگیر سو اوز دے دے نمون تا سکن جات را کول والے نشتا خرازی چی اللہ تو وسیلہ پیش کو اگر پہ خبر بات دا بنی اسرائیل وسیلہ سب پیش کئی زمین خلق وسیلہ خدای وی بابا را مدد کر آو کننی سے نظرانا و شکرانا و امنا دین پیغمبران و اولاد لیکن یو نبی تغار کی آواز نہ کئی دریوار ایو بلتوئی گیر خوشو اوس مو د دې تکلیف نه خلاصولې نشي څه هو کسر چری نیک عمل مکړی او په ټول عمر کې در نه ټول نه به تر عمل کاری نو الله ته وسیله کې پیش کړ آیا پکې چرما خلا خدا سے سامن مخکاری خوزو دگوڑو سکن کے او مگڑی بنے سرورے آو تیر آغی سو دبا نواغ اسکن ملندے بنے والے لے نتور کون یو ظل دباران دو جنب ما نا وقت ماس غتن پیر رو رزید نما چی دگوڑو نشو دا اسکن والے دین می بشیو زرالم زما بچو دلوگی نچگی والے دامن دا ادب نه خلاف لیدا چې بچو ته د والدینو نه مخکې ورکم وای الله هغه بچی مې په جڑا جڑا پخو کې د شول او زه د والدینو د سر سره د شان ولاړم لاس کې نسنی ولا شو دې مې نیولې کله سره دین ته ناس وي و ادب یې نیز د کړو کله ګډو سرول والا غادب زدي چې سره سپاره جمعات کې ناس کې لیکن هغه ادب یې نیز کړو وی اللہ چکل ای راویخ شن نما پیشو دوست کول که دام استاد رضا دا پارا کڑی نو اللہ را گتا خود دمر دا غار دا دی خلین لری کی چمون اس آسمان خود کارج بس دا دا خلین راویتی نیچی گتا او خوزی دا آسمان ور تخت کارج دیا غبل سڑے وی چی یر مال خسنی کمل لخ کاری وی اوزل زی مالدار و ماسر و خلق و مزدوری کولی لیو مزدور تا دسار نتر ماسبخین و ما مزدوری ورکول دیکھ او بل مزدور راغ ما ورکول دل دستار نتر ماس پخین دورا پیسی ورکول کتا دا ماس پخین نتر مازیگر راکار ورکول نتالب دورا درکا ناغ خپسو ویمال دستار نماس پخین پوری دورا راکی دل دو وقت لگ دے پیسی دوری ورکی ما ورکو ایلا اللہ بنداز ما مال لیتا سنمی پاگی خبر اکڑی دو سر پدی آغا خپسو مزدوری پریخو ما وی چې راخو غریب دی بچی دی نو ما دا آغا پا آغا مزدوری کی تجارت ورطا شورو دا آغا اینا نوکران جوڑ شوی او مالون جوڑ شوی گلی بینی جوڑ شوی سمودا پس دیر کلینا پا کی تیرو دا آغا مزدور را رہے او تا تیر اللہ بندہ یا وقت ماتا سر مزدوری کرو وقت پشیو زنن محتاج ما تخفل مزدوری را رہے ندیو ارتو ایدا دی نوکران دی او دا دی آغا گڑیو بیزی اور کہیں اللہ وند ما پر خندا مکو یہ اور تو ان خندا مکو ما دا اللہ دا رضا دا پار در لدا ذکر اغه بس تو خوشاله خوشاله روان اعظم فرمانی مال کو مخکو وہی اللہ کا دام تا دا پار کرے نمون دا دنی میں سی وقت لے جات رہا اغه درم قسم دعا وقتا کہ ز بالکل بدکاری تے تیار و مسباب دا بدکاری تیار و اللہ افتاد یری نے بدکاری کرے یا اللہ قدام خالص تا دیری نفریخی نمون تا نجات راکی نبت آغا گتا دا غار دخلی نلرے دی توجہ جائے گا وسیلہ بلسل قول داو چی دی رقیم والاونا دا غم مراد دی پدی کی علماء لکلی راجح قول سرے راجح قول دا اڑنبنے تا سواری دو چی رقیم آغا تختیوا چه دا غار پا خلر آویزان دوا او اغیر که دا صحاب کهف نمون لکلی نصبی لکلی ام حسبتا آیا گمان که تو ام اصحاب الکهف چه بیشک خواندان دا غار والرقیم او دا تختی لکلی شوین چه دا غی نمونو پی دا غی نصبو پی دا غی وجه دا تیختی او دا حجرت ذکر کرے وا کانو من آیاتنا عجبا او دا گلی زمین دا نشاناتو دلائلو ندیر عجیبا دا مفسرین دل تا ذکر کری امام قرطبی او دے نورو صدا واقعی آپا کم بلکی شر یہ رضی وقتی دی مسئلہ کی اقوال دیر دی او دن راشی چو قرآن اغا خبر ذکر کری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغے ذکر نہیں کرے نو تاریخی اقوال کی کثرت راش دے بارکم علماء کرام گن اقوال ذکر کرے سے دا غار کم گئے تھو اور دا صحاب کہف دا کم یلا کی دے بارکم علماء کرام دے اقوال ذکر کرے چاویلی چا افسوس یوزے آده تاو بطرسی سوئی دالا کوا دیم قول داو چلینا مراد غرناکا دا غرناکا امام قرطبی ذکر کری آده او مشہور خار دے پوندلس کی آده تا دا غرناکا دیو جنوی چلیر خیستاو غرناکا سل کیوئی رمانتن تا انار تاوئی دا خار دے خیستاو نیور تا کیو غرناکا دل درم قول پدی کی دار اجرا پشام کیو دا قول امام قرطبی ذکر کرے او چاویلی چی دا پس کیو بسرا کیو دا دا فلسطین اور ایلت و منس کی علاقہ ہو دل قول داو چی دا پا عمان کیو دارنگی دل قول پکی دارے چی دا پا نینوا علاقہ کیو دیونس علیہ السلام وطا دا مختلف اقوال پدی کی ذکر رہے امام قرطبی دام ذکر کری چه ابن عجویوی چه کل ما وارد نزو پخپل لار سنة اربع و خمس مئا سلور سوا او سل یعنی سلور تینزس و سلور یعنی پانچ و چار ہجری کی لار نو ایما دغشان حالاتو کتب دا مختلف واقعات علماء ذکر کری و دیئے کہ صحیح قول سر امام ابن کثیر یو قاعدہ ذکر کری دلتا او دا ہر ذکر دے ذکر کری او دا پا مفسری لیتا دیر محتاط مفسر دے او ای مفسری لیتا گنا قوال ذکر کری چی دا پا کم ذکر دا غار کم ذکر دا غار اخیری سے سلد آ رہا آوئی وقد اخبر اللہ تعالی بذالک واراد منا فهمه وتدبره ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في اي البلاد من الارض ويلا بدی واقعی خبر من تو قران کرا کرے او دل میں ارادہ کری جی کہ سوچ کوئی اوداز دکے دیکھ استاد خدا کی دی او دین او اخرت پھیدی اومول دا خبر کتاب کے نظر آتے قرآن کے چراغار کم زیکیو او پا کم از مکو ذکا اذ لا فائدت لنا فیه ذکا دیں کہ زمین سے فائدہ نو آز چراغار پا کم زیکیو دا حلق دا کم زیکیو او نپا دیں کی شریع مقصدو وی وقت تکلف بعض المفسرین فذکرو فیه اقوالا وی مفسرین تکلف کرے او دیر اقوالی ذکر کری چاویلی فلانے دیو چاویلی فلانے ہو دیاوی ولو کان لنا فیه مصلحت دینیت لارشدن اللہ تعالی ورسوله الیہ کدی کی زمین سے دینی مصلحت ہو نو اللہ و اللہ رسول بویلوی چلا فلانے وطن و فلانے کلو لانی زیتی غار ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی ما ترکت شیئن يقربكم الى الجنه ويباعدكم من النار الا وقد اعلمتكم به سيد الكائنات ویلی امت ته اعلان کړي وی ما ند پریخ او شه چاغتا سو جنت ته نږدې کای او د اور نه مولری کای مگر تعلیم نه درکړي یعنی داس یو شه چاغ جنت ته نږدې کول کای او د اور نه لری کول کای سید الکائنات وی ما غفریخ ندے مگر داغی بیان میں تاسو تکڑے بدیئے تکر قرآن پاک دا مقصد خبری ذکر کری او کم خبر کس دینی مقصد نی نو قرآن پا واقعاو پا یو کسا بیانولو کی داغی نسوکوت اختیار کی اذ اول خطیت الالکحفیت کل چی زینی ولیو دی زوانانو اوا پا مانا دی زینی او رازی او فتیتن زوانانو توئی او دا جمع دا فتا دا فتا زوان توئی او گردیتا اللہ قرآن کی زوانانو ویدیتا خبر با دام دا قرآن و مضمون دا تلاوت کوئی نو چی ترجمم از دکری سر نگو رئی چې قران پاک کې چاته سړي ویلي چاله چې الله سړي وي نو هغه سړي او کې سړي ځان ته وي چې سړي خو الله ورته سړي نو وي نو سړي نه جوړي ورته دلته دایته الله وي چې سړي ستیا تم زوادا دارنګ تاسو له مخکې تیر شي ډېر کسان ته ځوانان ویلي لکه سوره یونس کې تیر دي وَإِذْ سَمِعَ آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِيمَانَ نُورُهُ مَغَر يُوسُفَ نَانُ ذُرِّيَّةٌ مَا نَادَ وَذِكْرَا فِتْيَةٌ قُرآن چې تعالی زوال وي غزوال دي په خبره وا لکه إبراهيم عليه السلام بارک راغلي مشرکان یوزل را مل طول بتان زری زری پراته مَذِي مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ وی زمون دو خدایانو سرداکار چاکرے داہو بیشکد ظالمانو ندیم نگو رب دشمنانو قَالُوا سَمِعْنَا فَتَن یرے اوزوان شتا مُنْ دَاغْنَا وَرِدِرِ يَذْكُرُهُمْ چیزا موندا خدایان پخفل وعظ و نصیت کیا گئی یقال لہو ابراہیم اغت ابراہیم ابراہیم وئی گروہ دشمنان ورطوئی جی داستر سمعنا فتن نظر سڑے آگئی چی قرآن وئی جدا سڑے لکہ سرے نور کی راغلی اللہ وئی رجال اللہ تلہیہم تجارتن سرشتا یا غیلین دین او تجارت دا اللہ دا کتاب دا ملزپا بندئی اور آخرت دا فکر نقافل کو لدش نیو سڑے لین دین دکانداری معاملات دا قرآن او دا دن نقافل لکی اللہ وی سڑے دارے آو کنا دے دا آخرت نبی خبر و قافل کو ندے وزان کا سڑے وی رب العالمین ورکسن وی آو سڑے آگئی چی اللہ وی چی سڑے دے پورا وی اِذْ اَوَلْ فِتِيَتُ اللَّهُ وَرْتَزْوَانَا لُوَي اِذْ اَوَلْ فِتِيَتُ قَلَچِ زِهِمْ وَلِهُ دِزْوَانَانُ اِلَى الْقَحْفِ غَارْتَ لَعَلَى الْغَارْتَ وَرْدَنَّسُ عَوْدَا دَئِرْ لِي بُرَا یو مشکل قدیبانِ راغلِ زکتہ اس طمق کی تیر سل جلال بادشاہان و اولادو دنگلے پریخوی بیسترے پریخوی داغے پزے غار توردن مستو یو طرف تو دخل ایمان یر ادا چی بادشاہ مویمان موانڑے بل طرف تو دخل قتل او دے شہادت یر ادا بادشاہ اور پسیر علوی قوت لاز کرے فقالو ندیویلو اس دادر لحی چی اولیاء پی اولی مشکل کی گیر دی نچالا فریاد کرے لکه مونږ ته مشکلاتو کې ګیر شو نو کوم طرف لږ بیا غیر الله را مدد کو ایز اول فتیتو کلچ زینو لیو دل زوانانو الالکحف غارتا فقالو نبی فیل اولیاء ویلی دا در تخی چه مشکل راغل نولیاء چان غاری ربنا آتنا ایز منگر بارا کی منتا مِن لَدُنْكَ دَخْفُلْ طَرَفْنَا رَحْمَتًا يَوْ خَاس رَحْمَتُ اور رحمت بارکر مفسری میں دو قول لو چاہے میں چلے کہ رحمت رحمتی دنیاوی غاری رحمتی دنیاوی سو چلا مِن لَا داغار دامن دے اگر دے دا بادشاہ دے ظلم نموسا دے اللہ زمین دین پہ حفاظت دے زمین دا ہجرت پل دربار کی قبول و منظور دا رحمت دنیاوی او بعد مفسرین ویلی صحیح دادا چه رحمت عام دے رحمت دے دنیا و آخرت دوارو تے مراد دے ربنا آتنا من لدنک رحمتا اے زمین ربا راکی منتا دخل طرفنا رحمتا یو خاص رحمت وحیئ لنا حیئ فمانا دتے سیرو دے سلو حرازی وحیئ لنا او اسان کی منگ لرا من امرنا دتے کار زمونا کار سدے حجرت مکڑے وطن ہی پریخ غار کرا غلیو آسان کی منت زمند دے کار نہ رسدا ہدایت او مفسرین لکلی ویدا قرآن منگوتا سلخی چی اولیاء اکرام کلپ مشکل کی گیر دلسی کری نتچے پا مشکلات کی گیر شنو سبب دے قرآن کسی کہانے میں مشکل کی گیر دلسی کری نتچے پا مشکلات کی گیر شنو سبب دے قرآن کسی کہانے میں ذکر گلتے توی چی اولیاء دی خاوندان دا کرامت کی او ددائی دا ولایت نے انکار کل کفر دے ددائی دا ولایت نے انکار کل کفر دے لیکن دئی سارا تو تم رلی شان نہ مشکل کی کیا تجاڑی سوکرا مدد کئی چال فریاد کئی دا قرآن پاک ہے اور دیکھے کہ گورا کہاں سے ذکر کو باز علماء لکھلی وہی دے ربنا کی دا اللہ مہربانی جان تو متوجہ کی کلم کے سوال کوئی پر ربنا سر کوئی ہر نبی والا سوال تو قرآن کے ذکر دے پر ربنا سر ذکر دے آدم علیہ السلام وی ربنا ظلمنا انفسنا دارنگ حضرت نوح علیہ السلام وی رب انی مغلوب فانتصر حضرت ابراہیم علیہ السلام وی ربنا انی اسکنت من ذریتی حضرت موسیٰ علیہ السلام وی فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون دا ہر نبی دعا دا اللہ دا رب صفت فرد حضرت زکریا علیہ السلام وی رب لا تذرنی فردا رب لا تذرنی فردا نبی دے کہ دا رب لفظ دا اللہ رحمت زان تا متوجہ کئی زکا رب ہا غزات تے کہ قرآن شریف کی وی دا درے پردو دننا دا بچی حفاظت کئی فی ظلمات انسلاس دا درے پردو دننا بچی ترز پور کئی دا غی حفاظت کئی ندیوے کی دا اصحاب تحفل اللہ تو زمین ہا غربے کہ دا مور پخیتا کی پدرے پردو کی سا زمین تربیت کرو نو اللہ تو دا غار پتی روچن زمونگا تربیت کولیشی من تو استقامت او کلکوال دارا نصیب کولیشی انشاءاللہ نور تفصیل و بیاتو وصل اللہ تعالیٰ علیہ فرمائن از اول خطیتو کلک زین اولو اغزوانان اولوالکہ سے غارتا فقالی مدیو دی دعوی داسی مشکل دی اولیاء کرام تنخی تراغل ہے یو ترکت تیر وطن بال بچ رشتہ دار دارنگ جنترین خرات او غذا پاتش او غار کرالل بل طرف دشمن ور پسی دے او غیر ظالم جابر بادشاہ دے دا حکومت دے قرآن دا خی چپدا سے دے مشکلات کی دا قرآنی اولیاء توجہ دے چا طرف سوا فقالی نوینی دے اولیاء کرام دا دغار دن ندائی دعا دا ربنا اے زمین ربا آتنا راکی منت من لدن تدخل ترک رحمتا رحمت خاصا خاص رحمت تمیرولی کیا اگر رحمت دا دنیا دے اور رحمت دا اخیرت دے وحی اعلنا اوسان کی منت پارا من امرنا دے کار زمین دنیا ہجرت کو وطن میں پرے ہو آسان کی منت من امرنا دے کار زمین رشدا ہدایت اللہ کا زمین ہدایت زمین دے استقامت یا ذریعہ جوڑا کی اور دے آخری دعا دا ذکر حلوانی دباز مفسرین النقل کری آیات کریمے کے تفسیر آوی وینبغی لکل مؤمن ان یجعل دعاءہ فی امر دنیاہ لہذہ الآیہ فانہا کافیہ مناسب دی هر مومن در توگر و اختل دعا فکارون دی دنیا تی دا آیات تریما زت داور تکافی ہے دی آیات تیل اے رضا من تدخل طرفنا رحمت خاص سراد رحمت خاص سراد کہ دنیا حلال طریقے سرائی دنیا ہم با امن و امان و سکونی او اخیرت مزور کی او اثان کی منت بدیتار و منا رس ادا ہدایت لباد دنیا و اخیرت دیار و بپارت و آدھا رحمت نمراد رحمت دی دنیا میں او در رحمت نمراد رحمت دی اخیرت مزور او دو حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم دغسان دعا گانی امام ابن کثیر دیوے کی ذکر کری زتر چکل اولیاء اکرام و دمر علی شان و دعا دا لدو سید القائنات شان خدای پاسر ادا قرآن دے اتارا ذکر کری کہ مشکلات کنو و تاثر دغسان دعا گانی ہوئی او دغسان دا اللہ رب العزت طرف کنو و تاثر سکو اللہ طرف تا من و تاسم توجیح کی و توجیح کو لکن نبی علیہ السلام دغسان دعا جانے بکولے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ نبی علیہ السلام دعا بکولا کہ یا اللہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها اے اللہ حیثت انجام زمین کتول کرنو اللہ ہر یوکار کے دینیدے کی دنیایی انجام او عاقبت او نتیجہ حیثت واجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ اللہ منتا تناہیرہ کے لئے شرمین نزید دنیا و عذاب داخرہ تو سید القائنات اگر دعا جانے دا سی کہ الفاظ مختصر خود دنیا و آخرت سے المقصدین پاہی کی پراتی وہ جو دعا کا سوچ کوئی اور آجو ریاد کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها اللہ حیثت انجام و عاقبت زمین تکارین سے رکی واجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ اللہ منتقنا ہرا سے دے شرمندگی دی دنیا و آخرت دا دعا دی اولیاء کرام و غفتا اور دا در تا قرآن کا تو خیل کہ مشکلات تھی دا اولیاء کرام و کار کو حضور قرآن نتقو سکے قرآن وی مشکلات تھی قرآنی اولیاء و بدا سکن او من غوائی مشکلات تھی دا اولیاء و بزرگان را ولی را مدد کے سب ربنا علی آزانہ زرب تجن مانا آزان راجی دل تا زرب تا مانا دا نوم دے فزربنا علی آزانہم منگا پردر اس کے دے تو غبنو یعنی دیر کلک مو دکڑی علماء لکلی کلک خود حاغوی سدا غبنم تاغی کسی شی اور ایدل بس ورطا لگا سی سلیر ناسی لیکن اس طرح جتی شی خود غبنو خبر آئے بدو جنا دا خوب آخرانے اثر کی ختمی جی دا بدن دا غبنو لئی دیدے کہ اللہ وی غبنو بانے میں مرتا کر دی راوز خد و ربنا علی آزانے میں من و تردر اس کے عدیس غبنو ندایات مانا دعوی انمناہم انامتا کلت میں ذکری کلت میں ذکری روح المانی وی انمناہم انامتن سفیلتن دیر کلک میدکن کہ رکاپ آوازین ہے سغبانی اگر آدھو دارے دلنا لدیوے کے ورد جنائے آواز خوبنا خد وردنا لاغانہم کلک میدکن سلکہ سے قدی غار کی سنینہ